so plakali. Srećno i gledali često, kad se sunce rađa. Ali snove naše, o ljubavi vječnoj, odnijela je jedna mala svađa. Ako te budu pitali, kako smo se rastali, kaži da smo se smijali i da nismo plakali. Ako te budu pitali kako smo se rastali, kaži da smo se smijali i da nismo plakali. Ispraćali laste, sjećaš li se mene? Kad bi ljeto došlo, mi smo uvijek brali, odcvjetalo cvijeće, to je sada mene. Ako te budu pitali, kako smo se rastali, kaži da smo se smijali i da nismo plakali. Ako te budu pitali kako smo se rastali, kaži da smo se smijali i da nismo plakali. Naše nije bilo suza, samo uzdah mali. Kad se sjetim svega, duša me zaboli, jer u belo cvijeće našu ljubav žali. Ako te budu pitali kako smo se rastali, kaži da smo se smijali i da nismo plakali. Ako te budu pitali kako smo se rastali, kaži da smo se smijali i da nismo plakali.